Menno de Jong. Intuition. Intuition. We'll be right back.

We'll be right back. Wieczór specjalnie dla was po mojej lewej stronie. Już prawie że na pożegnanie dzisiejszej nocy, ale to z jego strony muzycznej. Man of the Young po lewej stronie. Oto ręce, oklaski dla niego, kochani. Prosto z Holandii przyjechał, aby być razem z nami. Zaklaszmy dla niego. Wszyscy teraz wysoko, ręce i jedziemy. Woo! Zróbcie hałasu jeszcze! Man of the Young! But deep down, Man of the Young, Holandia, Holandia! Kochani, razem z wami teraz was podkręca Meno na basa. Zobaczcie! A wy z nim razem wysoko ręce, dłonie! I dajcie czadu, niech was dobrze wspomina! Men of the Young! Pionek dla Menor!